ต่อจากนี้ไปเป็นการให้โอวาทพิเศษแก่หมู่สมณะเนื่องในงานมหาปวารณาครั้งที่23เรื่องบุพนิมิตของมรรคองค์8เมื่อวันที่4และ5พฤศจิกายน2547ณพุทธสถานปฐมโศกการบรรยายธรรมครั้งนี้ดีมากคณะผู้จัดทำเล็งเห็นในประโยชน์ควรจะให้หมู่เราและญาติธรรมได้รับประโยชน์ร่วมกันจึงได้จัดทำออกมาจึงขอเชิญท่านเรียกเฟ้นเอาสาระประโยชน์ได้ณบัดนี ้ผมเสริมมาเรื่อยๆแต่ละปีแต่ละปีผมก็ไม่ได้คลุกคลีอยู่กับพวกเราเป็นหมู่เป็นกลุ่มกันเป็นก้อนอย่างนี้ปีหนึ่งก็มาครบพร้อมกันก็ฟังเป็นสูตรสำคัญสำคัญไปนะความสำคัญของที่ผู้ปฏิบัติชาวพุทธเราทุกคนนะ จะต้องรู้แล้วก็จะต้องมีความถึงพร้อมความถึงพร้อมในภาษาบาลีว่าสัมปทามีความหมายลึกนะจะต้องมีความถึงพร้อมให้ได้ก็คืออันนี้พุทธเจ้าท่านใช้คำว่าสัมปทาเลยสิ่งที่เป็นเบื้องต้นนะปุพพังคมังนะบาลีว่าปุพพังคมังเป็นนิมิตมาก่อนปุพพังนิมิตตังนะปุพพังนิมิตตังเพื่อความบังเกิดแห่งอริยมรรคอันมีองค์8ซึ่งสิ่งเบื้องที่เป็นเบื้องต้นดังกล่าวนี้ทุกคนจะต้องมีหากไม่มีก็ต้องทำให้มีนะเป็นเบื้องต้นเป็นบุพนิมิตเป็นสิ่งที่ต้องมาก่อนอื่นมาก่อนอะไรก่อนจะมีมรรคองค์8ก่อนความบังเกิดแห่งอริยมรรคองค์8เพราะฉะนั้นอริยมรรคองค์8คือทางปฏิบัติที่จะไปสู่ความสุดยอดของเราถ้าไม่มีอริยมรรคองค์8ก็คือศาสนาพุทธไม่มีอันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ศาสนาอื่นใดปราศจากมรรคองค์8ศาสนานั้นไม่มีสมณะสมณะ4เหล่าไม่มีนะเพราะฉะนั้นมรรคองค์8จึงเป็นตัวใหญ่ถ้าไม่มีสิ่งที่มาก่อนคุณก็ไม่มีทางมาเกิดมรรคองค์8ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นความจำเป็นว่าต้องมีถ้าไม่มีก็ต้องทำให้มันมีอะไรล่ะนะที่ป้าอย่างนั้นท่านเทียบเอาไว้นะผมก็ขอพูดต่ออีกนิดนึงว่าท่านเทียบเอาไว้ว่าเหมือนเสมือนแสงเงินแสงทองเบื้องต้นหรือบุพนิมิตเนี่ยเบื้องต้นหรือบุพนิมิตคือเหมือนแสงเงินแสงทองต้องมาก่อนถึงจะมีพระอาทิตย์ทางมรรคองค์8เหมือนพระอาทิตย์จะขึ้นพระอาทิตย์จะปรากฏพระอาทิตย์จะมีดวงจะต้องมีสิ่งที่มาก่อนก่อนที่จะมีพระอาทิตย์ไม่งั้นไม่มีพระอาทิตย์ได้นะพระเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม19นะมีหลายสูตรคล้ายกันอธิบายคล้ายกันแต่ว่าในในยะละเอียดต่างกันเท่านั้นเองพระไตรปิฎกเล่ม19ข้อ129แล้วมันจะมีไปหลายสูตรแต่เอาละเอาสูตรเดียวก็ได้นะสุริยะปยานสูตรสุริยะก็พระอาทิตย์นั่นแหละปยานที่6นะดูกรภิกษุทั้งหลายมีพระอาทิตย์จะขึ้นสิ่งที่ขึ้นก่อนสิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อนคือแสงเงินแสงทองสิ่งที่เป็นเบื้องต้นที่เป็นมนิมาเป็นนิมิตมาก่อนเพื่อความบังเกิดแห่งอริยมรรคอันเป็นอันประกอบด้วยองค์8ของภิกษุคือ1ผมจะไล่ไปเลยสูตรอื่นๆก็จะไล่ต้นอย่างเงี้ยแล้วก็เป็น2 3 4 5 6 7สูตรที่1ข้อที่1สิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อนมันจะมีอยู่7อย่างแสงเงินแสงทองนี่จะมี7อย่างต้องมีก่อนอื่นนะผมว่าสำคัญผมสรุปเลย1มีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนั่นแหละทั้งหมดมิตรดี2มีศีล3มีฉันทะ4มีอัตตะอัตตาหรืออัตตาก็ได้อัตตา5มีทิฏฐิ6มีอัปปมัญญาโอ้อัปปมาทะมันจะอัปปมัญญาพูดผิดไปอั ัปปมาทะไม่ประมาท 7. มีโยนิโสมนสิการทบทวน 1. มีมิตรดี 2. มีศีลถ้าจะพูดให้ครบก็คือต้องมีมิตรดีนี่ท่านต้องเข้าถึงความมีมิตรดีนะเรียกว่ามิตรดีมิตรสัมปทาเจ็ดโยนิโสมนสิการสองศีลสามฉันทะสี่อัตตาหรืออัตตาอัตตาสัมปทาห้าทิฏฐิสัมปทาหกอัปปมาทะสัมปทาเจ็ดโยนิโสมนสิการะสัมปทาเจ็ดข้อผมจะขยายความว่าทำไมมันถึงมาก่อนถ้าไม่มีอันนี้ทำไมมันถึงจะไม่เกิดอริยมรรคอันนี้สำคัญมิตรดีคืออะไรมิตรดีคือสัตบุรุษมิตรดีคือพูดกันให้ชัดก็คืออริยบุคคลมิตรดีคือผู้ที่บรรลุธรรมมาก่อนเป็นสัตบุรุษหรือผู้มีบริสุทธิ์ธรรมที่สามารถเทศสามารถบรรยายสามารถสอนสามารถแนะนำได้เป็นมิตรดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านเองนี่แหละเป็นมิตรดีของเธอเรานี่แหละเป็นมิตรดีของเธอท่านตรัสอย่างนั้นด้วยซ้ำศีลสัมปทานนี่เราก็พอเข้าใจกันอยู่ต้องมีหลักเกณฑ์ของศีลมาก่อนนะที่จริงไม่ใช่แบ่งที่จริงต้องมีทั้ง7นี่แหละไม่แบ่งด้วยนะถ้าไม่ครบมันก็พร่องแหละมันไม่ครบมันก็พร่องมันก็ไม่สมบูรณ์มันก็ไม่มีฤทธิ์ไม่มีฤทธิ์สมบูรณ์3ฉันทะสำคัญนะถ้าไม่มีความพอใจยินดีทุรพลฟังให้ดีมีความอ่อนล้าอ่อนแรงเหนื่อยหน่ายเบื่อไม่เอาแล้วเนี่ยแล้วคุณจะไปอริยมรรคได้ยังไงคุณฟังดูดีๆได้ไหมเสียไม่ได้หรือดีไม่ดีมันไม่ยินดีเสร็จเห็นไหมว่ามันสำคัญมากผมเคยเทศอิทธิบาทเคยย้ำว่าอิทธิบาทนี่สำคัญฉันทวิริยะจิตตวิมังสาถ้าไม่มีฉันทะทุกอย่างไม่เกิดเลยวิริยะมันก็ไม่ไปดันให้ตายมันก็ดันไม่ขึ้นวิริยะมันไม่เพียรมันไม่อุตสาหะหรอกเพียรก็เพียรดันไปก็หมดแรงไม่ขึ้นเอาใจใส่เลยบัดโตก็มันไม่เอาอยู่แล้วฉันทะมันไม่มีจะเอาใจตรงไหนไปใส่เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดเลยวิมังสาจะไม่ตรวจสอบไปผลที่มันจะดีไม่ดีอะไรไม่ถูกไม่ต้องไปพูดเลยวิมังสา3ตัวต้นนี่ฉันทะไม่มีวิริยะจิตตะก็ไม่ตามคล้ายกันเพราะฉะนั้นใจเราไม่มีฉันทะต้องทำให้มีศีลไม่เป็นไรศีลเป็นตบะเป็นการตั้งได้แต่ฉันทะนี่เป็นนามธรรมฉันทะนี่เป็นจิตของเราถ้าเราไม่ยินดีแน่นอนมันไม่เกิดอะไรเลยพระอาทิตย์ไม่โผล่แน่นอนแสงเงินแสงทองไม่มีพระอาทิตย์ไม่มาให้ตายไงไม่มาไม่มีฉันทะนะสำคัญนะสองอัตตะอัตตาไม่ใช่อัตตสมาปนิธิอัตตาอัตตสัมปทาเข้าถึงสัมปทานี่ความเข้าถึงความถึงพร้อมเพราะงั้นก็ต้องพร้อมด้วยแสงเงินแสงทองก่อนจึงจะมีอริยมรรคใช่มั้ยอัตตะนี่สำคัญก็คือว่าถ้าคุณไม่รู้จักอัตตะหรือไม่รู้จักอัตตาไม่เข้าถึงความถึงพร้อมคงไม่มีปริยัติไม่มีความรู้ในเรื่องของอัตตะอัตตาเลยยิ่งพวกอัตตาอัตวาทุปาทานทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนสัพเพธัมมาอนัตตาติอะไรก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะใครไม่เข้าใจว่ามีอัตตาคนนั้นมิจฉาทิฏฐิแล้วนี่เป็นอัตวาทุปาทานหลายผู้หลายคนในเมืองไทยแม้แต่ผมกล่าวได้ตรงๆเลยท่านพระธรรมปิฎกหรือเดี๋ยวนี้เป็นพัทพรมคุณาภรณ์แล้วท่านมหาประยุทธ์ทิฏฐิของท่านเป็นอย่างนี้จริงๆผมอ่านในพุทธธรรมก็เจอชัดเจนอ่านได้ก่อนเองไม่เคยอ่านพุทธธรรมสักทีไปอ่านในข้อเขียนของท่านอื่นๆก็เห็นแล้วยิ่งไปดูในพุทธธรรมผมก็เปิดอ่านตอนนี้อ่านพุทธธรรมเพราะผมจะเขียนศาสนาพุทธก็คิดว่าจะอ่านพุทธธรรมก่อนแต่คิดว่าคงอ่านไม่ได้หมดโอ้โหเยอะเหลือเกินแต่อ่านดูบ้างอ่านไปอ่านไปก็เจอโอ้โหใช่เลยทิฏฐิของท่านนั่นคือใครไปคิดว่ามีอัตตาในโลกนี้คนนั้นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็เลยได้แต่ภาษาว่าไม่มีเป็นนิรัตตาเป็นนิรัตตาเป็นความไม่มีชนิดนิรัตตาไม่ใช่อนัตตาแต่เป็นนิรัตตาคือความไม่มีชนิดปฏิเสธ ปฏิเสธทั้งมวลเลยไม่มีหรอกอัตตาในโลกไม่มีใครไปคิดว่ามีอัตตาคนนั้นเพราะฉะนั้นคนนี้ก็ไม่มีอัตตาจะปฏิบัติเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าถึงความถึงพร้อมด้วยความเป็นอัตตาคือคุณต้องรู้ว่าอัตตาคืออะไรต้องมีอัตตทิฏฐิมีอัตตทิฏฐิคือมีความรู้ความเห็นในเรื่องของอัตตามีอะไรนะมีมิจฉาทิฏฐินิรตาเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิความไม่มีอัตตาชนิดนี้เป็นอุจเฉทิฏฐิด้วยเป็นชาวพุทธนี่แหละอุจเฉทิฏฐิด้วยอย่างนี้น่ะเพราะฉะนั้นท่านถึงไม่ได้ปฏิบัติละอัตตาอะไรเลยมีแต่โวหารมีแต่อัตตวาทุปาทานนี่ก็สงสารพูดไปแล้วก็สงสารสศิวรักษ์อีกคนเหมือนกันเพราะสศิวรักษ์ได้เข้าใจอัตตวาทุปาทานคืออัตตาชื่อดื้อไม่ได้ละเอียดละอออะไรหรอกใครมีอัตตาใครมีมานะก็บอกว่ามีอัตตามานะอัตวาทุปทานก็เข้าใจว่าคือมีอัตตามานะยังไม่ทันถึงหรอกยังไม่ทันไปถึงก้าวล่วงไปถึงมีอัตตามานะตัวนั้นเลยแต่แค่เข้าใจตัวนี้ก็ยังไม่ถึงละเอียดถึงตัวนี้นะทุกทีแหละใครมีอัตตาใครมีมานะแกก็บอกมีอัตตาทุปอัตวาทุปทานไปเลยคือเข้าใจศัพท์คำว่าอัตวาทุปทานนี้มีอัตตามีกิเลสตัวนี้ว่างั้นเถอะมีกิเลสตัวอัตตาตัวตนถือตัวถือตนนี่ตรงนั้นเลย 100% ไม่มีอื่นยังไม่มีเอ้ยไปพูดอัตตา3เลยอัตตาในทิฏฐิ62อัตตา3อัตตา6อัตตา8มีอีกเยอะแยะนะเพราะว่าได้รวมอัตตาเพราะว่าอัตตาใช่ต้องรู้จักอัตตาก่อนถึงจะมีอัตตาเหมือนกับพุทธจะต้องรู้กีโลกียะก่อนจึงจะมีโลกุตตระถ้าคุณไม่รู้ว่าโลกียะที่ตัวคุณติดยึดอยู่อะไรคุณก็ล้างมันไม่ออกคุณจะจับโจรแต่คุณไม่รู้จักโจรคุณไม่รู้จักตัวโจรไม่รู้จักแม้แต่เงาโจรแล้วคุณจะไปฆ่าโจรตรงไหนเงามันยังไม่รู้เลยตัวมันไม่รู้หัวใจโจรมันอยู่ตรงไหนไม่รู้คุณก็ฆ่าโจรไม่ตายสนิท เพราะอัตตาเนี่ยอัตตาก็เปรียบเหมือนสมมติสัจจะใช่ไหมเราต้องรู้นี้ก่อนใช่ไหมคล้ายๆกันใช่ไหม ไม่ใช่ภาษาสมมติสัจจะปรมัตถ์ที่อัตตานี่เป็นปรมัตถ์เป็นตัวจริงของสภาวะอัตตาคุณต้องเรียนรู้อัตตาอย่างน้อยคุณต้องเรียนรู้อัตตานุทิฏฐิทิฏฐิหรือทฤษฎีต้องเรียนรู้ทฤษฎีของอัตตาต่างๆซะก่อนอย่างเช่นเป็นต้นว่าอัตตา3โอราริกะอัตตามโนมยอัตตาอรูปอัตตามีความหมายอย่างไรแล้วอ่านตัวเองออกไหมโอราริกะอัตตาตัวเองนี่ไปผูกไปยึดไปเป็นอัตตาตัวไว้เท่าไหร่มโนมยอัตตาเท่าไหร่อรูปอัตตาเท่าไหร่ต้องอ่านว่าเรามีจริงๆนะต้องยอมรับว่าเรามีเราจึงจะล้างมันได้ถ้าเราไม่รับว่าเราเป็นโจรเราจะไปฆ่าโจรตรงไหนอ่ะเราต้องรับว่าเราเป็นโจรเราต้องรู้ว่าตัวโจรโอ้เราเป็นโจรนี่ตัวโจรของเราอยู่ตัวเราตรงนี้ตัวนี้นั่นคืออัตตาของมันที่ตัวโจรอยู่ที่ตัวเราเนี่ยมันเป็นนามธรรมจับตัวโจรได้เราจะฆ่าตัวโจรได้รู้หัวใจโจรด้วยต้องตัดขั้วหัวใจมันขาดสุดท้ายถึงจะได้นะความรู้ตรรกะแล้วก็ตีความตรรกะอย่างนี้ท่านก็เข้าใจอย่างนี้ท่านก็ตัดสินไปเลยพอตัดสินไปเลยเราก็ไม่ได้จัดการกับอัตตาของเราเออมันผ่านไปเลยมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่สักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิคือความเห็นในความเป็นสักกายะสักกายะคืออัตตาตัวที่เราจับตัวมันได้คุณมีกิเลสกินก๋วยเตี๋ยวคุณจับอาการตัวคุณกิเลสนี่ก๋วยเตี๋ยวนี่มันบางทีมันมาเนี่ยมันอัดจริงๆเลยนี่ปัจจุบันเลยนี่มันเกิดแล้วเนี่ยจับอัตตาได้ทันทีเลยใส่มิโดเลยใส่ข้อมือเลยฆ่ามันให้ได้ตัวที่เราจับได้ตัวนี้คืออันนี้ตัวนี้คือลักษณะนี้เป็นสภาพที่นี่แหละใช่ตัวมันใช่คุณจับได้เมื่อไหร่ตัวนี้คืออัตตาตัวที่คุณจะจัดการผมเรียกตัวมันว่าตัวการสักกายะนี่คือตัวการของเราตัวโจรของเรานี่คือสักกายะมีความชัดมีความจริงมีตัวตนส่วนอัตตาเนี่ยเป็นตัวเรียกรวมๆกลางๆเป็นคำทั่วไปตัวตนกลางๆตัวไหนก็ได้ไม่ได้ระบุแต่สักกายะคือตัวที่คุณต้องมีญาณถ้าไม่มีญาณไม่ใช่เรียกสักกายะ คือพวกนี้ทางโลกก็ถือว่าเป็นปราชญ์เป็นผู้รู้ใช่ไหมครับ เป็นปราชญ์ แล้วพวกนี้ก็จะหลงความรู้ของตัวเองและปิดกั้นไม่รับฟังความรู้คนอื่นนี่คือสักกายทิฏฐิของเขา เป็นได ้มันไม่ผ่านสังโยชน์ข้อแรก ไม่ใช่คือคุณต้องรู้ว่าความหมายของความหมายของผู้อื่นคุณไปให้เขาเป็นสักกายของเขาใช่มันเป็นตัวกั้นตัวของเขามันเป็นความมันไม่ดีตัวนี้มันเป็นตัวภัย เป็นตัวเหตุที่ทำให้เขาไม่เข้าใจอะไรอื่นไปอีกทำเขาไม่มีการทับเจริญได้เพราะตัวนี้ถ้าเขารู้เขาพ้นสักกายทิฏฐินั้นเขาจะต้องรู้ตัวนี้ของเขาสักกายะนี่เขาต้องไม่ใช่ประต้องรู้ปรมัตถ์ตัวนี้ของเขาเองนั่นคือเขาพ้นสักกายทิฏฐิเขารู้ตัวตนตัวนี้ของเขาแต่ถ้าคุณไปพูดอย่างนั้นนะว่าความรู้ทั่วไปอันนี้เป็นอัตตาของเขาคุณต้องใช้คำว่าอัตตาคุณไปเรียกคำว่าสักกายะของเขาไม่ได ้ต้องเรียกอะไรครับ เรียกอัตตาตัวตนที่ทั่วไปที่เขาเองเขายังไม่รู้ของเขาเขามีอัตตาของเขาอยู ่คือพวกนี้เขาก็จะหลงตัวแล้วเขาก็จะไม่มีปรโตโขสะไม่มีโยนสมนัสการสัมมาทิฏฐิไม่เกิด ใช่ใช่นั่นใช่และเป็นของเขาต้องตัวเขาเองนี่เขาจะพ้นสักกายทิฏฐิคือตัวเราต้องรู้ตัวเราสักกายะคือตัวเราต้องเห็นตัวตนของเรามีญาณขึ้นมาถึงจะเห็นญาณของเราตัวเห็นอัตตาตัวนี้หรือตัวที่อัตตาที่เราเห็นนี่แหละเรียกมันชื่อใหม่ว่าสักกายะ สรุป นั่นเองมันไม่ สรุปได้ไหมว่าการรู้สักกายทิฏฐิคือการ คือเรียนได้ยิ่งไกล คือการเริ่มรู้ความโมหะของตนส่วนผู้ที่หลงมิจฉาทิฏฐินั้นยังไม่รู้ความหลงของตนเลย ใช่ไม่รู้ความหลงก็เป็นอัตตาของเขาเพราะฉะนั้นเขาต้องเรียนรู้อัตตาของเขาเมื่อเขาเรียนรู้อัตตาของเขาเขาจับอัตตาของเขาได้อัตตาตัวเขาจับได้นั่นแหละคือสักกายะ นี่คือการเริ่มรู้ความหลงของตัว นี่แหละเริ่มต้นที่จะเข้าหาสังโยชน์แล้วก็จับ คือการยังมองไม่เห็นความหลงของตัวเลย เข้าใจยังเข้าใจผิดอยู ่และมีฉาทิฏฐิด้วย ยังเข้าใจอยู่เลยเพราะฉะนั้นฉันจะไม่เรียนรู้อัตตาอัตตาตัวนี้ได้แต่ก็ไม่เรียนก็มันไม่มีจะไปเรียนมันทำไมล่ะคนไปยึดว่ามันมีอัตตาตั้งหากเราเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าไปโทษทั่วบ้านทั่วเมืองใครก็แล้วแต่คุณไปยังไปงมงายอยู่กับอัตตาก็อัตตามันไม่มีพระพุทธเจ้าท่านตัดแล้วไม่มีท่านได้แต่ภาษาไงภาษาท่านบอกว่าอัตตาไม่มีไปเอาภาษาจบมาใช้ตีกินเป็นตรรกะแล้วท่านก็เข้าใจงั้นแล้วท่านก็ไม่ศึกษาสิเพราะมันไม่มีแล้วจะไปศึกษาทำไมเราศีลท่านมีศีลท่านก็ตั้งศีลของท่านท่านก็อยู่ที่ศีลเป็นศีลตุปาทานของท่านไป คืนนี้จะเสริมพ่อท่านนิดเดียวครับพระสูตรเนี้ย เสริมเลยว่ามันทำให้คนอื่นเขางง พระสูตรเนี้ยผมได้อ่านมาแล้วพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าท่านแยกว่าสำหรับผู้ที่จะบรรลุอริยมรรคมีองค์แปดนั้นมีสองอย่างภายในและภายนอกภายนอกที่สำคัญที่สุดคือกัลยาณมิตรอันแรกเนี่ยฮะ อันนี้มิตรดี กัลยาณมิตรขาดกัลยาณมิตรอริยมรรคมีองค์8ไม่มีทางเกิดอันนี้ ไม่มีเลยอันนี้เป็นประตูแรกจริงๆ อยากให้พ่อท่านเสริมนิดนึงว่า ต้องมีผู้สอนสาวกกับ ส่วนนอก สาวกภูม ิส่วนภายนอกส่วนธรรมะอีก6อย่างนั้นเป็นภายใน ใช่ศีลไม่ใช่ภายในทีเดียวพอต่อจากมิตรดีแล้วก็มาศีลก็ไม่ใช่ภายในทีเดียวเป็นตบะเป็นหลักเกณฑ์นะฉันทะอัตตะทิฏฐิอัปปมาทะโยนิโสมนสิการภายในหมดงี้เอางี้นะ1มิตรดีนะเราจะต้องมีผู้ที่เป็นผู้ที่จะอธิบายให้เราได้ผู้เป็นที่พึ่งของเราได้สอนเราได้สัตบุรุษนะ2ศีลเนี่ยก็เฉพาะตัวที่เราจะไปตั้งไปอะไรผมยังไม่ขยายความศีลไม่ขยายความเพราะงั้นในการที่จะมีอริยมรรคไม่มีศีลไม่ได้แต่ศีลนี้คุณก็ต้องเข้าใจแล้วว่าต้องมีมันจะบอกว่าเป็นนามธรรมมันยังไม่เป็นนามธรรมอย่างที่ว่ามันไม่ใช่นามธรรมทีเดียวนะส่วนฉันทะอัตตาทิฏฐิอัปปมาทะและโยนิโสมนสิการนั้นมันนามธรรมทั้งสิ้นนะมันนามธรรมทั้งสิ้นที่จะต้องเข้าใจแล้วก็จะต้องไปทำให้มีไม่มีฉันทะเอาละคุณเองก็พอเข้าใจง่ายถ้าคุณไม่มีฉันทะในมันน่ะมันไม่ได้หรอกคุณไม่มีความยินดีคุณต้องไปพิจารณาตัวเองว่าเราจะเอาไม่เอาโลกุตระเนี่ยไม่เอาก็มันก็ไม่มีฉันทะแล้วมันไม่ได้ถ้าคุณจะเอาคุณก็ต้องเอานะคุณต้องทำไม่มีก็ต้องทำให้ใจมันมีฉันทะมันไม่ยินดีโอ้ยสู้กับเหนื่อยตายเหงื่อแตกเหงื่อแตนนะมันแน่นอนใช่มั้ยมันก็ฝืนตายฝืนตัวเองสู้ตัวเองนั่นแหละบ้าตัวเองนั่นแหละมันไปไม่รอดนะฉันทะต้องมีอัตตะเนี่ยเป็นตัวกลางเลยของ7ข้อเนี่ยตัวที่4เป็นตัวกลางตัวสำคัญคุณจะต้องรู้อัตตาถ้าไม่รู้อัตตาคุณล้างอัตตาไม่ได้คุณไม่รู้โจรคุณปราบโจรไม่ได้คุณมีจัดการมันไม่ได้คุณต้องรู้อัตตาเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้อัตตามันกว้างมันเยอะอัตตามีตัวตนก็มีไม่มีตัวตนก็เรียกว่าอัตตา อย่างอัตวาทุปาทานเงี้ยอัตวาทุปาทานนี่ไม่มีตัวตนได้แต่ภาษาเท่านั้นมันมีสองในอัตวาทุปาทานมีสองในในที่หนึ่งเป็นสัสสตทิฏฐิในที่สัสสตทิฏฐินี่คือมีตัวตนที่เป็นพระเจ้าเป็นเทวนิยมพระเจ้าพวกพระเจ้าทั้งหลายแหละนี่อัตวาทุปาทานทั้งสิ้นเพราะเขาไม่รู้จักพระเจ้าจริงเลยเขามีแต่ปากพูดพระเจ้าพระเจ้ากราบเคารพเขาไม่รู้จักพระเจ้าอยู่ตรงไหนพระเจ้าเป็นอย่างไรที่แท้เขาไม่รู้จักไม่เคยศึกษาปรมัตถ์เรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็มีแต่อัตตาว่าปากเปล่ามีแต่วาทะมีแต่พูดว่าพระเจ้าแต่เขาไม่รู้จักพระเจ้าเขาไม่ได้สัมผัสพระเจ้าเขาไม่ได้มีพระเจ้าจริงและเป็นนิรันดรด้วยสัตสตะพระเจ้าของเขาเนี่ยโอ้โหอย่าแตะชัวนะนิรันดรมีไม่รู้ละมีพระเจ้ามีอัตตาตัวนี้แต่เขาไม่มีบัตรจริงๆตัวเขาไม่มีหรอกไม่รู้เรื่องไม่รู้จักพระเจ้าจริงนี่พวกสัตสตะเทวนิยมทั้งหมดส่วนอุเฉททิฏฐินี่เป็นพวกชาวพุทธนี่แหละหรือพวกที่ไม่มีศาสนาเราไม่ต้องไปพูดเขาหรอกพวกไม่มีศาสนาไม่ต้องพูดพูดเพราะผู้ชาวพุทธก็อย่างที่ว่านี่แหละคือได้ฟังมาว่าวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพทมานัตตาติไม่มีอะไรไม่มีตัวตนทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเขาก็เมื่อไม่มีตัวตนก็ไปคิดเป็นตัวตนยังไงแต่ความจริงตัวตนมันมีเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิเสธเป็นนิรัตตาไม่ว่านิรัตตาก็แปลว่าไม่มีตัวตนน่ะนิระแปลว่าไม่อัตตาก็ไม่มีอัตตาเขาเป็นพวกนิรัตตาไปแล้วนิรัตตานี่พระพุทธเจ้าจัดอยู่ในฝ่ายมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่อนัตตาอนัตตาก็แปลว่าไม่มีตัวตนนิรัตตาก็แปลว่าไม่มีตัวตนนี่ไม่ได้อ่านถอดรหัสกันเลยถอดรหัสผมก็วิเคราะห์ไว้ชัดเหมือนกันนะเพราะงั้นพวกนิรัตตาพวกที่ไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่ศึกษาตัวตนไม่มีอัตตทิฏฐิต้องมีอัตตทิฏฐิแล้วก็ต้องพิสูจน์ตามอัตตทิฏฐิเลยตามเห็นอัตตาอัตตานุทิฏฐิที่เคยเอามาสอนเคยเอามาอธิบายในสูตรอัตตานุทิฏฐิก็เอามาสอนแล้วตามเห็นความไม่เที่ยงตามเห็นสักกายทิฏฐิตามเห็นตัวตนตามเห็นอัตตาจนเป็นอนัตตาสูตรที่3นะในพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ254 55 56มิจฉาทิฏฐิสูตรข้อ254สกายทิฏฐิสูตรข้อ255อัตตานุทิฏฐิข้อ256ในพระไตรปิฎกเล่ม18เพราะเราจะต้องรู้อัตตาและตามเห็นอัตตาถ้าไม่ตามเห็นอัตตาผมก็สอนอธิบายหมดแล้วเราเห็นอัตตาเห็นตัวตนของกิเลสนะกิเลสตัวนี้เป็นอัตตาของเราเราเห็นความไม่เที่ยงอนิจจานุปัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงไม่เที่ยงในฐานะของสะโทสะสะราคะสะโมหะมันประกอบไปด้วยตัวตนสะมันโตถ้าคุณรู้จนกระทั่งคุณสามารถทำให้มันจางคลายได้มันก็เป็นลักษณะวีตะราคะวีตะเทาโทสะวีตะโมหะคือคุณสามารถทำให้มันลดได้มันไม่เที่ยงแต่มันน้อยลงมันไม่มากขึ้นมันเป็นวีตราคะวีตโทสะวีตโมหะถ้ามันไม่เที่ยงเหมือนกันมันไม่อยู่คงที่มันไม่เท่าเดิมมันอ้วนขึ้นโตขึ้นเป็นปุถุมันก็คือพวกสะราคะสะโทสะสะโมหะอะไรอย่างนี้เป็นต้นต้องรู้ตัวตนตามเห็นอนัญจานุปัสสีก็ตามเห็นตัวมันแหละทำให้ลดลงได้เป็นวิราคานุปัสสีเป็นผลสำเร็จจางคลายลงจางคลายจนถึงนิโรธานุปัสสีดับตายจนกระทั่งตัวตนของคุณหมดแล้วไม่มีแล้วคุณจะหมุนสูงสุดคืนสู่สามัญสัจจะย้อนสภาพจะกลับไปมายังไงยังไงจะเล่นยังไงก็ได้เป็นจริงอรหันต์จี้กงยังไงก็ได้แล้วก็เรื่องของคุณแล้วก็ตามเห็นความจริงตัวนี้หมดเลยในอัตตาตัวพวกนี้เพราะฉะนั้นจะต้องมีอัตตทิฏฐิและจะต้องตามเห็นอัตตานุทิฏฐิต้องเรียนรู้อัตตานี้ชัดเจนนี่ได้นิยามยังอัตตาต่างๆที่จะเรียนก็ย่นย่อเข้าความรู้ความหมายทั้งหลายแหละที่ในประดาที่ท่านอธิบายถึงอัตตา3อัตตา4อัตตา8อะไรแล้วแต่ในสูตรต่างๆผมจำไม่ได้หมดแล้วก็มีในทิฏฐิ62มีผู้บัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงมีกี่อย่างผู้บัญญัติอัตตาและโลกว่าไม่เที่ยงมีกี่อย่างผู้บัญญัติว่าอัตตาเที่ยงก็มีไม่เที่ยงก็มีกี่อย่างพวกนี้อยู่ในอัต ทิฏฐิ62คุณก็ต้องไปอ่านไปศึกษาเป็นความเข้าใจอะไรต้องปฏิบัติก็ต้องรู้อะไรไม่ปฏิบัติแต่เข้าใจแล้วเราจะได้ไม่เป็นหลงบ้ายึดอยู่เหมือนกับอัตวาทุปทานที่ไปยึดว่าอัตตาไม่มีอย่างเงี้ยเป็นสายอดเฉก็มีสายสัสสัสตะก็มีพวกนี้เป็นต้นก็ต้องไปศึกษาความรู้นะซึ่งผมก็คงจะต้องได้เอามาอธิบายพวกเราฟังอีกเหมือนกันในวาระใดวาระหนึ่งอะไรในทิฏฐิ62นี่ท่านแจกไว้ครบทิฏฐิไม่มีเกิน62แล้วล่ะ62นี่ยอดเยี่ยมรับรองว่าผู้ใดไม่ถึงทำไปอ่านก็หัวหมุนตีดินอยู่ตรงนั้นทิฏฐิ62ไม่รู้เรื่องหรอกเอามาปฏิบัติไม่ได้เอามาอธิบายก็ไม่ออกปฏิบัติก็ไม่ได้แต่ถ้าอธิบายออกรู้จริงเอาไปปฏิบัติได้มันก็สำเร็จผลนะเพราะอัตตาสรุปแล้วอยู่ในเล่ม9นี่เองมันก็ไม่ใช่สูตรแรกสูตรแรกนี่ทิฏฐิ62นี่อยู่สูตรที่1สูตรที่เล่ม9สูตรนะอยู่ในพรหมจรรย์สูตรเหมือนกันอัตตาก็อัตตา3เนี่ยไม่ใช่อยู่ในสูตรอะไรอัตตาใช่อันนั้นอยู่ในพรหมจรรย์สูตรอัตตา3เนี่ยมันอยู่ใน เล่ม9ข้อ302เล่ม9ข้อ302อัตตา3นี่นะเรียกว่าในสูตรไหนผมจำไม่ได้นะในข้อ302นะอัตตา302นี้ท่านเรียกว่าการได้ความเป็นอัตตานะหรือความเป็นตัวตนการได้ความเป็นตัวหรือการเข้าครองปฏิลาโภปฏิลาภานี่แปลว่าการได้มาหรือว่าการเข้าครองการเข้าไปยึดมาเป็นเราการได้ถือว่าเป็นสิ่งได้อัตตาลาภปฏิลาภมันการเข้าครองตัวตนหรือการได้ตัวตนนี่เรียกว่าอัตตปฏิลาโภได้ตัวตนได้อัตตมาเป็นตัวตนของเราเข้าครองตัวตนมี3โอราริโกอัตตปฏิลาโภมโนมโยอัตตปฏิลาโภอรูโปอัตตปฏิลาโภ3ตัวตนนี้ที่ผมก็เอามาสอนแล้วสรุปง่ายๆก็เรียกเป็นคำรวมเลยก็คือโอราริกะอัตตามโนมยะอัตตาอรูปะอัตตา3อัตตานี้จริงๆก็มี3อัตตานี้เท่านั้นแหละที่เราจะต้องเรียนรู้และล้างมันนะเอาละผ่านอัตตาประเดี๋ยวมันก็11โมงก็จะไม่จบนะจะต่อไปอีกอันอื่นเดี๋ยวสิทิฏฐิยังไม่ได้พูดเลยไม่ใช่ทิฏฐิ62ด้วยเข้าถึงทิฏฐิด้วยก็ต้องเรียนรู้ทิฏฐิต่างๆทิฏฐิ62ก็ใช่นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าถึงความรู้เรื่องทิฏฐิหรือเข้าถึงความพร้อมถึงพร้อมด้วยทิฏฐิต้องเรียนรู้สิ่งนี้ถ้าทิฏฐิมันเพี้ยนตั้งแต่ต้นแล้วอริยมรรคองค์8ก็หมดหวังเพราะสมาธิทิฏฐิเป็นประธานเพราะฉะนั้นทิฏฐิเพี้ยนไปผิดไปก็ไปนะไม่ต้องล่องแกงหรอกล่องเหวถ้าผิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นทิฏฐิก็จึงสำคัญผมจะไม่ขยายความทิฏฐิมากมายมิจฉาทิฏฐิมีเยอะสมาทิฏฐิก็จะต้องตรวจสอบโดยเฉพาะทิฏฐิที่จะต้องปฏิบัติให้เข้าหลักก็คือทิฏฐิ10ทิฏฐิ10มีอะไรทินังยิถังหุตังกัมมานังนั่นแหละกัมมานังถ้าจะพูดยาวๆก็สุกตะทุกตานังกัมมานังพลังวิปากโกก็คือกรรมนั่นแหละต้องเรียนรู้กรรมกรรมชั่วกรรมดีเป็นผลเป็นวิบากแล้วก็อยังโรโกปโรโลโกนะอีกนะโลกนี้โลกหน้าแล้วก็มาตาปิตาแล้วก็สัตว์โอปปาติกะนี่แหละตัวตนของมันก็คือโอปปาติกะนี่แหละตัวนามธรรมของเราโอปปาติกะของเราเนี่ยเราต้องอ่านสัตว์ตัวนี้มันเป็นสัตว์นรกมันเป็นสัตว์เทวดาทำให้เป็นสัตว์เทวดาหรือมันเป็นสมมุติเทพมันเป็นสัตว์สวรรค์เป็นสัตว์เทวดาแต่เป็นเทวดาโลกีหรือเป็นอุปัติเทพเราทำให้มันอุบัติโดยโอปปาติกะโยนิทำให้เกิดทางโอปปาติกะมันเกิดใหม่เพราะฆ่าสัตว์นรกตายความเป็นสัตว์นรกตายความเป็นเทวดาเกิดอุปัติจนกระทั่งเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาบริสุทธิ์ทำลายความเป็นสิ่งที่ไม่ใช่โลกีบริสุทธิ์วิสุทธิสิ่งที่เป็นโลกีหมดไปมีความบริสุทธิ์จากโลกีเป็นโลกุตระวิสุทธิเทพเป็นเทวดาสะอาดเป็นเทวดาหมดโลกียะคุณก็จะต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จริงๆนะเป็นอัตตาอัตตาหรือเป็นโอปปาติกะเป็นตัวจิตวิญญาณที่มันมีอะไรปลอมแปลงปนๆอยู่เพราะทิฏฐิต่างๆทิฏฐิ10ส สัตตาอุปปาติกาก็เป็นตัวอัตตานั่นแหละสัตตาอุปปาติกาก็คือตัวอัตตาที่คุณที่ต้องเรียนเพราะฉะนั้นจะมีความหมายเป็นแม่จะความเป็นหมายเป็นพ่ออะไรผมก็เคยอธิบายยากจังเลยไม่ใช่พ่อแม่ร่างกายเนี่ยพ่อแม่ร่างกายไม่พูดทำไมไม่มีใครมิจฉาทิฏฐิสักคนหรอกมันไม่ได้เกิดมาจากรูกระบอกเมื่อไหร่มันก็เกิดมาจากพ่อจากแม่เนี่ยมันก็มีพ่อมีแม่กันทั้งนั้นไอ้นี่ไม่มีใครเขามิจฉาทิฏฐิแต่จะมิจฉาทิฏฐิจะต้องรู้ว่าอาการที่มันเป็นพ่อเป็นแม่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันธรรมะมันไม่ใช่ปุคราธิฐานมันธรรมาธิไม่ใช่ปุคราธิฐานมันธรรมาธิฐานศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือเป็นอิทธิภาวะปุริสภาวะต่างๆองค์ประกอบในส่วนที่มันเป็นเหมือนก็ยังฝรั่งเศสนี่เขามีเพศผู้เพศเมียช้อนกับจานอันนึงเป็นเพศผู้มันรู้อะไรเป็นนะเก้าอี้กับโต๊ะตัวนึงเป็นเพศผู้ตัวนึงเป็นเพศอะไรเป็นคู่กันมันจะแบ่งแยกพบตัวผู้ตัวเมียไปหมดเพศคล้ายกันธรรมะของพระเจ้าก็มีเพศเป็นมาตาเป็นปิตาที่สามารถมีฤทธิ์มีเดชพ่อแม่คือสามารถทำให้เราเกิดวิญญาณเราเกิดโอปปาติกาโยนิเกิดทางจิตวิญญาณมันมีน้ำหนักมันมีองค์ประกอบลักษณะอย่างนี้เป็นเหมือนลักษณะแม่ลีลาอย่างนี้เป็นลีลาแม่นั่นแหละคือมาตาจะทำให้เราคลอดทำให้เราเกิดลีลาอย่างนี้ลีลาอย่างนี้เป็นลีลาอย่างพ่อทำให้เราเกิดทางจิตวิญญาณอย่างนี้เป็นต้นนะพจนทิฏฐิต่างๆพวกนี้ก็ต้องศึกษาเข้าความถึงพร้อมถ้ามักทิฏฐิผิดไปแต่ต้นมันก็มักไม่เดินแล้วอัปปมาทะนะตัวไม่ประมาทพระพุทธเจ้าเรียนย่อธรรมะทั้งหมดของท่านเรียนย่อไว้ลงไว้ที่ทั้งหมดรวมลงที่ความไม่ประมาทสุดยอดเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรจะปฏิบัติทำจะเป็นนักศึกษาทางธรรมไปบรรลุอริยภูมิเจริญงอกงามได้คุณทิ้งตัวประมาทไม่ได้เลยต้องไม่ประมาทต้องจริงๆเลยเมื่อใดก็จะต้องทบทวนถ้าไม่ประมาทแล้วนี่นะมันจะต้องทบทวนให้ความหมายคล้ายๆตัวที่7โยนิโสมนสิการเมื่อไม่ประมาทคุณจะต้องละเอียดละออแยบคายถ่องแท้ต้องชัดเจนใช่ไหมความหมายกว้างโยนิโสมนสิการเขาแปลความหมายอย่างนั้นทั่วประเทศไทยโยนิโสมนสิการคือความละเอียดละออแยบคายท่องแท้จริงจังถูกต้องไม่ผิดความหมายนี้ก็ไม่ผิดแต่ไม่ลึกถึงที่สุดนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไม่ประมาทคุณจะต้องตรวจสอบคุณจะต้องทบทวนคุณจะต้องเรียนรู้คุณจะต้องรู้ให้ชัดให้เจนตรวจสอบให้ดีแยบคายให้ดีท่องแท้ชัดๆว่ามันเป็นการปฏิบัติจริงหรือไม่คุณได้อยู่ในทางของอริยมรรคหรือไม่ต้องมีก่อนเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นเป็นความรู้เป็นความไม่ประมาทเป็นความยินดีมันต้องมีองค์ธรรมตามพวกนี้ทั้งหมดเลยทั้งฉันทะทั้งอัตตะทั้งทิฏฐิอัตตะคือตัวที่คุณจะทำลายที่คุณจะดับคุณจะล้างมันอัตตาอัตตะตัวทิฏฐิความเห็นความเข้าใจต้องถูกต้องจริงๆเป็นสัมมาทิฏฐิในลักษณะ10ข้อเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้กล่าวถึงข้อที่10ของสมาธิทินี่คือมิตรดีสมาธิทินี่ข้อที่10นี่คือมิตรดีสมณพราหมณาสมคตาเยอิมัญจโรกังปรันพวกเราท่องได้หลายผู้หลายคนพอผมเห็นความสําคัญก็เอามาจงให้พวกเราท่องตรงนี้ได้คล่องปากแม้แต่คารวะก็ท่องได้เยอิมัญจโรกังปรันจโรกังสยังอภิญญาสัจจิตระวาปเวเทติติอะไรนี่ก็ท่องได้นะเป็นตัวสําคัญอันนั้นคือมิตรดีตัวที่10เพราะตัว9ตัวนี้คุณจะต้องรู้ของคนตัวคุณเองคุณจะต้องมีความเข้าใจมีทั้งหมดตั้งแต่ทินังยิตังหุตังทานังปรอยังโลโกปรโลโกมาตาปิตาสัตตาโอปปาติกาคุณก็จะต้องรู้สภาพพวกนี้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้ว่าตัวเองปฏิบัติอยู่ในร่องในรอยอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมทั้งฉันทะมาจะถึงไม่ประมาทหรือไม่เมื่อได้ทั้งตัวตั้งแต่ฉันทามาถึงไม่ประมาทแล้วตัวโยนิโสมนสิการนี่เป็นตัวจริงเลยโยนิโสแปลว่าลงไปถึงที่เกิดโยนินี่คือที่เกิดต้นกำเนิดทางเกิดโยนิตัวคลอดตัวก่อตัวเกิดตัวอุบัติโยนิโยนิโส ลงไปถึงที่เกิดส่วนคำว่ามนสิการมนสิการะนั้นก็แปลกันไม่ออกแปลกันแต่แค่ทำใจในใจก็ที่จริงแปลตรงแล้วนะคุณต้องทำใจของคุณคุณจะต้องปฏิบัติใจของคุณคุณจะต้องจัดการกับใจของคุณคุณจะต้องเชื่อเฉือนใจของคุณคุณจะต้องฆ่ากิเลสในใจของคุณคือมนสิการทั้งสิ้นจะทำอย่างไรกับในใจของคุณเนี่ยคุณจะจัดการฆ่ากิเลสกิเลสมันก็อยู่ที่ใจมนสิแปลว่าที่ใจหรือแปลว่าในใจตรงที่ใจนั่นแหละมนสิการะแปลว่ากระทำมนสิการะมนสิการการกระทำทำที่ใจเขาแปลเป็นพยัญชนะภาษาไทยก็ว่าทำใจในใจไม่ผิดแต่มันไม่คลี่คลายมันไม่เข้าใจมันไม่รู้เรื่องมันเอาไปปฏิบัติไม่ออกมันต้องปฏิบัติที่ใจของเราให้ได้กระทำที่ใจของเราให้ได้อย่างท่องแท้หรืออย่างลงไปถึงสมุทัยตัวเหตุตัวต้นเกิดตัวชาตะสัมภวะหรือตัวชาตะปะภวะตัวต้นเหตุที่เกิดมันพาเกิดอะไรล่ะเกิดตัวชั่วเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นผีเกิดเป็นตัวเลวเกิดเป็นอกุศลเกิดเป็นสิ่งไม่ดีไม่งามส่วนเกิดเป็นสิ่งที่ดีงามล่ะคุณต้องให้มันเกิดนะคุณต้องรู้ว่าต้นเหตุตัวนี้มันทำให้เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นอุปติเทพเกิดเป็นวิสุทธิเทพคุณก็ต้องให้มันเกิดคุณจะไม่ให้มันเกิดไม่ได้ส่วนคุณจะล้างสุดท้ายเป็นนมัญญติเป็นการไม่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งที่มันก็เป็นเรานั่นแหละเราทำดีนี่ก็เป็นสมบัติของเราแต่ถ้าให้ทำใจในใจมนสิการทำใจในใจอย่ายึดว่าเราเป็นเราเป็นของเราอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้เป็นตัวปลายตัวจบคุณเป็นอรหันต์แล้วอย่าไปเอาอรหันต์มาเป็นเราอย่าไปยึดตัวตนอรหันต์นั้นว่าเป็นเราได้นิพพานแล้วอย่าไปยึดนิพพานว่าเป็นเราเป็นของเราภาษามันพูดการปฏิบัติประพฤตินั้นอยู่ที่ความจริงคุณปฏิบัติได้จริงก็จริงคุณปฏิบัติได้ไม่จริงก็ไม่จริงคุณปฏิบัติหลงเรานึกว่าเราทำได้แต่ที่จริงทำไม่ได้ก็เรื่องของคุณเป็นความจริงอยู่ที่ความจริงไม่ใช่ทิฏฐิแล้วเป็นตัวปฏิบัติสุดท้ายปลายยอดแล้วคุณได้นิพพานแล้วอย่าดึงนิพพานว่าเป็นเราเป็นของเรานะมัญญติอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราคุณยังไม่ทันได้นิพพานคุณอย่ามาพูดถึงตัวนี้เลยยังไม่ทันเริ่มต้นเลยกอยังไม่พูดจะพูดฮอนุฮูกแล้วไม่ได้อันนี้เป็นตัวฮอนุฮูกแล้วก็จบเลิกศูนย์หมดสุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าจะปฏิบัติให้มันรู้จักว่าศูนย์อยู่ไหนและคุณอย่ายึดศูนย์เป็นเราเป็นของเราอนัตตาอยู่ไหนไม่มีตัวตนกิเลสแล้วคุณได้แล้วจริงคุณทำให้มันแข็งแกร่งมั่นคงมันเป็นเองมันเป็นตัวเราเป็นตัทธตาเป็นเช่นนั้นเองเป็นตัวเราเป็นอัตโนมัติเป็นแล้วถึงทางไงมันก็เป็นเพราะมันเป็นเองของมันอยู่แล้วมันเป็นตัวมันเองแล้วตัทธตามันเป็นเช่นนั้นเองแล้วคนที่ยังไม่ได้ภาวะนี้อย่ามานั่งพูดให้เหม็นขี้ฟันคนที่ได้ภาวะนี้แล้วพูดนี่ไม่ใช่ทิฏฐิต้องเรียนความจริงแล้วก็ต้องทำความจริงมนสิการความจริงให้เป็นจริงนี่เป็นตัวปลายตัวจบเพราะฉะนั้นคนพูดแล้วก็ดักไปอย่างท่านพุทธทาสนี่สอนปนไปหมดเลยไม่อะไรบ้านเบื้องต้นท่ามกลางบ้านปลายไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นไอ้นี่ไม่ต้องสอนก็ได้คุณมีคุณจะเป็นอรหันต์แล้วค่อยมาพูดกันแล้วก็บอกว่าอ๋อตอนนี้มันก็ปล่อยไม่ยากไม่เย็นอะไรแต่ไม่แน่นะมันคือมันยึดดีคนไหนไปสั่งสมการยึดดีถือดีมากๆก็ต้องยื้อกันนานหน่อยก็ต้องปฏิบัติกันนานหน่อยแต่ถ้าใครที่เข้าใจอยู่แล้วก็โปรดเรียนรู้ว่าดีก็อย่าไปยึดถือมากนักเป็นเราเป็นของเรายอมให้เขาดูถูกดีดูไอ้เขาดูถูกว่าเราชั่วไอ้เขาว่าเราเนี่ยแต่ที่จริงเราไม่ได้ชั่วเขาดูถูกว่าเราชั่วเขาจะข่มเราบ้างก็ยอมไปเถอะหรือแม้แต่สิ่งที่ดีอันนี้ที่เราทำแล้วเขาดูไม่ได้เขารู้ไม่ได้เขารู้ไม่ออกแล้วก็ลบหลู่เราก็ไม่ต้องไปยึดซ้อนยึดซับซ้อนอะไรต่างๆก็มันทำดีแล้วก็จบไปแล้วเขาจะมาลบหลู่เขาจะมาทำลายเขาจะมาพูดกรบเกลื่อนเขาจะเรื่องของเขาดีแล้วก็จบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะสรุปแล้วมนสิการคือการทำที่ใจของเราให้ถูกต้องเราทำอะไรที่ใจของเรามันทำถูกไหมแล้วทำให้ถึงดับไปถึงต้นเหตุโยนิโสเพราะนี่แปลโยนิโสมนสิการว่าก็คือการ ทำอะไรให้หยาบคายให้ทองแท้เท่านั้นมันไม่ผิดเลยแต่มันหยาบหยาบมันยังไม่เข้าถึงปรมัตถ์มันยังไม่เข้าถึงภาวะจริงคนที่มีสภาวะจริงปฏิบัติจริงจึงจะเห็นคุณค่าเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดยังไม่มีอาการของโยนิโสมนสิการยังทำปฏิบัติถึงโยนิโสมนสิการเข้าใจได้ว่าต้องทำให้แยบคายแยบคายนะไม่ได้หรอกไม่มีทางที่จะบรรลุพระอรหันต์เพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจโยนิโสมนสิการและปฏิบัติโยนิโสมนสิการเป็นแสงทองแสงเงินแสงทองนะก่อนจะปฏิบัติมรรคแปดนะก่อนจะได้อริยมรรคองแปดนะเพราะว่าถ้าไม่ได้แสงเงินแสงทองมาก่อนเมื่อที่ไม่มีให้คุณอะอริยมรรคองแปดไม่มีให้คุณอะพระโยนิโสมนสิการนี่มาก่อนที่จะมีอริยมรรคองแปดอีกเลยอย่างน้อยคุณต้องรู้ชัดรู้เจนและคุณจะต้องสัมผัสถึงสกายะหรืออัตตาตัวการที่คุณจับได้ต้องมีมาก่อนเพราะฉะนั้นก่อนจะปฏิบัติธรรมะเนี่ยคุณจะต้องมีญาณในระดับที่หนึ่งญาณระดับที่หนึ่งนี่ผมถึงบอกว่าจรณะ15ฌาน4นี่ผมถือเป็นญาณที่หนึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ญาณหรอกมันเป็นจรณะฌานข้อที่12 13 14 15 12 13 14 15นี่ฌาน4ข้อนี่มันอยู่ในจรณะมันไม่ใช่อยู่ในวิชชาไม่อยู่ในญาณแต่ผมเองเนี่ยดันทุรังอยากให้เราไปเข้าใจว่ามันต้องมีญาณในฌานไม่มีญาณไม่มีปัญญาไม่ใช่ฌานถ้าฌานต้องมีปัญญาไม่มีปัญญาไม่ใช่ฌานพระพุทธเจ้าก็ตรัสไปแล้วเอามายืนยันแล้วผมก็เอามายืนยันแล้วญาณนี่มันไม่ใช่ญาณโลกมันไม่ใช่ญาณขี้หมูขี้หมาเลยมันเป็นปรมัตถ์มันเป็นญาณที่เป็นญาณอย่างรู้ปรมัตถ์มันเป็นญาณถ้ามันคุณไม่มีญาณปรมัตถ์คุณจะไปเป็นฌานคุณจะไปละกิเลสคุณจะไปรู้อัตตาคุณจะรู้สักกายะคุณจะทำลายสักกายะทำลายอัตตามันทำลายได้ยังไงฌานคือการเพ่งรู้เพ่งเผารู้สภาพนี้ก่อนแล้วจะเดินเครื่องมรรคองค์8แล้วจึงจะปรากฏผลมีญาณอื่นมีวิปัสสนาญาณมีอิทธิวิธีมีมโนยิทธิมีอิทธิวิธีมีโสทิพย์มีอะไรไปเรื่อยวิชาเหล่านั้นจึงจะเกิดตามวิชา8ที่จะเกิดตามวิชาลำลองของผมนี่ผมถือเอาจรณะเป็นวิชาด้วยเพราะศึกษาศีลก็อยู่ในจรณะข้อที่1เลย ครับพอฟังพ่อพูดแล้วนี่ผู้ที่ยังไม่เกิดฌานก็ไม่ควรเดินมรรคองค์8 ใช่ ชัดเจนนะครับ พุทธิยังไม่เกิดฌานไม่มีมรรคองค์8หรอก ครับ ฌานของพุทธไม่ใช่ฌานไปนั่งหลับตา ครับ เพราะฌานนี่อยู่ในจรณะอยู่ในพฤติกรรมจรณะคือความประพฤติประพฤติธรรมะนี่มรรคองค์8มันอยู่ในหลักของมรรคองค์8แต่ว่ามรรคองค์8ยังไม่เดินนะถ้าคุณยังไม่มีญาณปัญญาจนกระทั่งเข้าใจฌานเข้าใจการอ่านเนี่ยอ่านอัตตามีฉันทะศีลไปข้อต้นไว้ศีลสัมปทาฉันทะคุณจะต้องมีใจยินดีที่จะปฏิบัติไม่ง่ายของคุณต้องไม่มีต้องทำใจยินดีให้ได้ถ้าคุณฝืนอยู่รอๆแหละมันก็ศีลปัตตปรามาสอยู่แค่นั้นแหละมันต้องไม่รอๆแหละไม่ต้องไปแค่ลุบๆคลำๆต้องเอาจริงคุณต้องมีจิตยินดีให้พอจิตยินดีให้พอนามิอัตตะและก็มีทิฏฐิอันสมบูรณ์ทิฏฐิ10เป็นหลักที่พูดไปแล้วเพราะถ้าคุณเดินทิฏฐิ10เป็นหลักก็ขอทวนทิฏฐิ10ให้สำคัญอีกทีนึงทินังนี่แปลว่าการให้ผู้ให้ผู้สละทินังในการปฏิบัติของพุทธไม่มีอะไรเลยนอกจากสละอย่างเดียวอะไร10บารมี10ทานอันที่1ปฏิบัติให้เกิดทานอันเดียวทานตั้งแต่วัตถุทานตั้งแต่พฤติกรรมอิริยาบถของเราที่เลวเปลี่ยนออกทานออกเลิกออกใช้ภาษาฟังให้ดีนะทานจนกระทั่งถึงกิเลสเอาออกให้หมดเอาให้ออกให้หมดทานออกเอาออกให้หมดทานถ้าเข้าใจภาษาลักษณะมันทานหมดสุดท้ายคุณเอากิเลสออกหมดคุณเป็นพระอริยะแล้วคุณก็มีธรรมทานอย่างเดียวทีนี้ก็มีสร้างธรรมะให้แก่คนอื่นต่อไปมีแต่ธรรมะจะเป็นทานเท่านั้นเองทินนังเนี่ยถึงบอกว่าสุดยอดในสมาธิที่ต้องเข้าใจทินนังให้ได้ทานมีผลโลกียะแน่นอนศาสนาไหนๆก็สอนทานสอนโลกียะแต่ทานเป็นโลกุตระล่ะถ้าคุณให้เงินแต่จริงของคุณก็สาธุเอาขอให้ได้แสนขอให้ได้ล้านขอให้ได้ร่ำรวยขออะไรมันไม่ได้ทานคุณทานคุณได้โลกียะคุณได้ทานคุณทาน100บาทคุณทานแสนบาทคุณได้โลกุตระไว้คุณได้โลกียะบุญกุศลโลกียะคุณได้ แสนบาทก็เป็นโลกิยะกุศลแต่จิตของคุณไม่ได้เป็นปรมัตถ์กุศลโลกุตระคุณไม่มีเลยคุณไม่รู้จักกิเลสที่คุณจะเอาคืนคุณจะเอาเนี่ยเนื่องจากอันนี้ฉันจะต้องได้ตอบแทนเท่านี้นะอะไรใดอยู่คุณไม่มีโลกุตระเลยนะไม่มีทานโลกุตระเพราะฉะนั้นถ้ารู้ทานโลกิยะรู้ทานโลกุตระแล้วคุณก็ทำทานให้โลกุตระให้ได้ที่นางยังไม่เข้าใจทานโลกุตระมันไม่ได้เกิดสมาธิอะไรเลยสมาธิข้อที่1ทินนังเพราะฉะนั้นในองค์ประกอบจะเป็นศีลเป็นวัดจะเป็นศีลเป็นพรตจะเป็นพิธีการยิฏฐังจะเป็นหุตตังยิฏฐังคือรูปแบบองค์ประกอบของพิธีการของรูปแบบของกรรมฐานของพิธีการถือศีลอดเราอดข้าวเราถือศีล10เราไม่กินข้าวมากกว่า1มื้ออะไรก็แล้วแต่เป็นกรรมฐานหรือว่าเป็นหลักเกณฑ์ปฏิบัติแล้วมันก็จะเกิดสัมผัสเกิดรู้เกิดอ่านใจออกได้โดยหลักเกณฑ์ของศีลอันนี้ต่างๆนานาพวกนี้เพราะศีลก็ตามก็เป็นยิฏฐังพิธีการก็ตามก็เป็นยิฏฐังหุตังคืออะไรหุตังคือเสวยผลเขาเรียกกันว่าสังเวยสังเวยอะไรสังเวยเทวดาเทวดาคือใครเทวดาก็คือจิตของเราที่มันเจริญคุณสังเวยเทวดาโลกียะคุณก็ให้กิเลสมันอ้วนเรื่อยๆสังเวยโลกิยะเนี่ยมันได้เสพสุขอยากได้อะไรก็ให้มันสมใจมันก็สังเวยโลกิยะไอ้เนี่ยมันได้เกิดเป็นเทวดาอุปติเทพเลยมีแต่เป็นแต่สมมติเทพสมมติเทพไงเป็นสุขไงเป็นสุขนี่เป็นเทพแต่แท้จริงกิเลสมันอ้วนขึ้นคือกิเลสเปรตยิ่งอ้วนเทวดาก็ยิ่งสุขยิ่งสุขเท่าไหร่เปรตก็ยิ่งอ้วนฟังเข้าใจนะเรียน2ด้านนี่มันเดียวกันเปรตกับเทวดาอยู่ด้วยกันหน้าหนึ่งเป็นเปรตเปรตยิ่งอ้วนขึ้นปุถุมันได้เสพสมสุขสมกิเลสก็อ้วนขึ้นไอ้กิเลสมันอ้วนมันได้เสพสมสุขสมมันกำลังเป็นเทวดาอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเพราะเปรตกับเทวดาไม่ได้ต่างจากกันเลยแต่ถ้าคุณได้ลดกิเลสลงคุณอุปัติเทพคุณลดกิเลสลงเป็นโลกุตระแล้วก็ลดกิเลสลงได้เพราะฉะนั้นวิธีการอะไรเรียกว่ายิฏฐังแล้วสังเวยต่อจิตวิญญาณจิตวิญญาณได้รับผลแห่งการสังเวยหุตังหุตังจิตวิญญาณได้รับการสังเวยเป็นโลกียะมันก็ไปไม่รอดมันมีแต่จะหนักหน้าถ้าได้รับอุบัติเทพได้เป็นสังเวยเทพที่เป็นเทพที่เป็นอุบัติเทพเป็นวิสุทธิเทพขึ้นไปนั่นคือการได้สังเวยหุตังสิ่งเหล่าใดทั้งหมดเกิดจากกรรมทั้งสิ้นข้อที่4ทิฏฐิข้อที่4กรรมานังเพราะดีชั่วดีชั่วอย่างแค่โลกิยะแบบสมมุติสัจจะเราก็ต้องเข้าใจสุคตะทุคตานังกรรมานังเป็นผลเป็นวิบากทั้งสิ้นมันโลกิยะก็เป็นผลเป็นวิบากโลกุตระก็เป็นผลเป็นวิบากยิ่งคุณสั่งสมไปแล้วคุณเป็นโสดาบันก็เกิดมาอีกอย่างมาก7ชาติแต่7ชาติที่ว่าเนี่ยไปอธิบาย7ปุ๊ดออกจากท้องพ่อท้องแม่ไม่ได้อีกนะใช่มั้ยเป็นโลกุลังกุละเอกภิชีก็แล้วแต่หรือเป็นสกิทาคามีมันก็เป็นบารมีที่เราติดไปในตัวเราใช่ไหมกรรมานังพลังวิปากโกเป็นผลวิบากของคุณเป็นโลกุตระโลกิยะมีด้วยในโลกุตระมีโลกิยะด้วยเพราะส่วนมากเนี่ยมันเป็นการละออกโลกุตระละออกเพราะฉะนั้นผลในการละออกนี่จะเป็นวัตถุสมบัติมันก็ได้แล้วโลกิยะไม่เป็นวัตถุสมบัติแม้แต่อภัยแม้แต่ไม่ถือสาอภัยไม่โกรธไม่โลภมันก็เป็นคุณธรรมของคุณธรรมของโลกุตระโดยซ้ำเรียนรู้โลกุตระโดยซ้ำสอนธรรมะให้ธรรมะไปสอนธรรมะทำหนังสือพิมพ์ขายทำหนังสือธรรมะขายอะไรนี่เป็นธรรมทานอะไรก็ตามแล้วไม่ขายแจกทำหนังสือธรรมทานแจกก็เป็นบุญเป็นกุศลไปเป็นโลกิยะแต่ถ้าโปรดที่เขาได้พัฒนาธรรมะพัฒนาวัฒนธรรมโลกุตระธรรมได้ด้วยโอ้โหอันนี้ยิ่งเยี่ยมหรือสอนแค่โลกียธรรมให้คนอื่นเขาเจริญก็ตามก็เป็นธรรมะเหมือนกันแต่โลกียธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นวิบากเป็นของจริงเกิดอยู่จริงเพราะฉะนั้นเราก็เรียนรู้ลึกเข้าไปกว่านั้นว่าโลกียะคืออยังโลโกโลกุตระคือปโรโลโกถ้าเข้าใจอย่างเทวนิยมโลกใหม่โลกอื่นปรโลกคือตายแล้วจากจิตวิญญาณนี้ตายตายเอาทางร่างกายตายไปจิตวิญญาณไปเกิดเป็นอย่างงนพระพุทธเจ้าก็เข้าใจเราก็เข้าใจไอ้ตายอย่างนั้นไปทำอะไรมันไม่ได้ตายเกิดเกิดตายไปเป็นอย่างนั้นไม่ได้แต่ตายของพุทธเจ้านั้นเอาตายกิเลสตายเพราะฉะนั้นผู้ใดจับกิเลสได้เอากิเลสตายได้ กิเลสตายจิตก็สะอาดขึ้นจิตก็เกิดใหม่โอปปาติกะโยนิเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นโลกที่ชำระกิเลสตายได้น้อยลงได้ตายได้นี่โลกนี้ต่างหากที่พุทธเจ้าท่านค้นพบเป็นปรโลกถ้าตายแล้วไปเสวยผลโลกีร่างกายตายกายัสสะเพตากายแตกตายแล้วไปเกิดในโลกีวิญญาณมันยังเป็นอัตภาพมันไปรับบุญรับกุศลของวิบากกุศลมันก็รับไปมันไปรับบุญรับบาปของอกุศลเป็นนรกสัตว์นรกมันก็ไปรับไปอย่างนั้นพูดกันมานานแสนนานแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ไม่สงสัยตามสัจจะตามจริงคุณทำบาปทำชั่วโลกีคุณก็ไปรับนรกคุณเป็นทำสิ่งที่เป็นบาปคุณที่ทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นโลกีคุณก็ไปรับสวรรค์ไม่ได้สงสัยแต่ไปทำอะไรกับมันได้ล่ะไอ้ตายแล้วไปเกิดอยู่นั่นน่ะมันไม่ไปแตะได้อิทัพพรหมจริยวาโซโลกนี้พรหมจรรย์แห่งโลกนี้มันบรรลุอยู่ในร่างกายาวานาคือกว้างสองในชมพูทวีปนี้มีสุรภาโวสติมันโตนี้อันนี้ต่างหากเรามีจิตวิญญาณอยู่ในนี้ต่างหากเราที่เราจะพยายามจัดการกับมันจิตวิญญาณเห็นให้จริงรู้ให้จริงเรียนรู้ให้จริงเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตแล้วก็ทำให้มันลดกิเลสจะโลกีกุศลเราก็รู้ว่ามันได้กุศลโลกีก็เท่านั้นเองก็ไม่เป็นไรสำคัญโลกุตระกุศลที่เราทำให้มันได้อันนี้ต่างหากเราถ้าไม่ชัดเจนตรงโลกุตระกุศลเนี่ยโลกเนี้ยโลกเปลี่ยนโลกจากโลกโลกียะมาเป็นโลกโลกุตระเปลี่ยนโลกจากไอที่เป็นหลงลาภยศสรรเสริญโลกียะสุดมาเป็นโลกที่วางและโลกียะไม่ติดไม่ยึดไม่เสพไปติดไอโลกุตยะนี่แล้วนี่โลกุตระโลกอย่างนี้เป็นโลกที่เห็นแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงโลกนี้ปรโลกอันนี้เพราะอย่างโลโกปรโลโกเนี่ยต้องเข้าใจตัวนี้ชัดถ้าไม่เข้าใจตัวนี้ไม่มีทางบรรลุเป็นโลกุตระใช่ไหมไม่เข้าใจตัวนี้ไม่ได้มีทางอายังโลโกปโรโลโกเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะทำให้เกิดในโลกใหม่มาตาปิตาสัตตาโอปปาติกาทำอย่างไรจะให้สัตว์ที่จิตวิญญาณนี่แหละเรียกมันว่าสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานอะไรก็แล้วแต่จนเป็นสัตว์ที่เป็นปุถุชนสัตว์ที่เป็นอริยชนจะเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมก็เรียกไปไม่มีปัญหาอะไรรู้อาการมันแล้วรู้สภาวะมันแล้วในจิตวิญญาณเราก็จัดการตัวนี้อะไรจะทำให้เกิดคลอดมันอยู่ในคันมันอยู่ในตัวเราอยู่ในคูหาเสียงอยู่ในคันอยู่ในตัวของเราอยู่ในชีวิตของเราเราจะทำอย่างไรให้มีฤทธิ์ของมาตามีฤทธิ์ของปิตาที่เป็นองค์ประกอบศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อเป็นต้นทำอย่างไรให้มันทั้งศีลและปัญญานี้คลอดโอปปาติกะของเราให้ออกมาเป็นเทวดาเป็นวิสุทธิเทพเป็นอริยบุคคลเปลี่ยนชีวิตจากสัตว์นรกสัตว์โลกีมาเป็นโลกุตระได้ก็ต้องเข้าใจสภาวะแม้แค่ผมพูดแต่แค่ว่าแหมมันยากศีลปัญญาหรืออิทธิภาวะปุริสภาวะต่างๆที่จะทำให้เกิดลีลาทำให้โอปปาติกะนี้เกิดขึ้นได้ให้จิตวิญญาณนี้เปลี่ยนจิตมาเกิดใหม่จริงๆได้คุณก็ต้องมีญาณรู้แจ้งเห็นจริงสิ่งเหล่านี้แท้ๆเลยนี่คือทิฏฐิทั้ง9ส่วนข้อที่10นั่นคือผมใครปฏิเสธสมณพราหมณ์สมณพราหมณาสัมมาปฏิปันนาสมัคคตาเยอิมัญจโรกังเนี่ยพยายามแยกยกโลกนี้โลกหน้ามาอธิบายให้คุณฟังแล้วก็เข้าใจโลกนี้โลกหน้าจนคุณสามารถที่จะไปเกิดในโลกใหม่ได้เยอิมัญจโรกังปรัญจโรกังสยังอภิญญาผมเองรู้เองเห็นเองเป็นของตนเองสยังเป็นของตนเองเอามาเปิดเผยสัจฉิกตวาเอามาหงายของที่คว่ำหรือเอามาทำให้แจ้งสัจฉิกตวาเอามาประกาศประเวเทนตีติเอามาประกาศให้แจ้งให้พวกคุณได้รู้แจ้งตามได้พอแจ้งขึ้นบ้างไหมเนี่ยนะข้อไหนข้อที่10นี่คือต้องพบสัตบุรุษมิตรีข้อนี้ต้องพบสัตบุรุษและสัตบุรุษนั้นคุณจะต้องเชื่อว่าจริงคุณต้องเชื่อเห็นจริงว่าจริงโอ้โหจริงคนนี้เป็นสัตบุรุษเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้ที่จะแนะนำพาเราไปสู่ที่สัมมาทิฏฐิได้เป็นผู้ที่จะทำให้เราบรรลุได้เป็นผู้ที่ทำให้เราเกิดใหม่สู่โลกใหม่ได้ไม่เจอข้อนี้ก็จบ ผู้ใดปฏิเสธสมณพราหมณาตัวนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะสมณพราหมณ์นี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะข้อที่10นี่ไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้านะสมณพราหมณาสมกตานะยืนยันอยู่นี่ว่าสมณพราหมณ์ผู้บรรลุธรรมสยังอภิญญาไม่ใช่สยัมภูหลายคนโมเมบอกสยังอภิญญากับสยัมภูนี่เอามาปนกันไม่ใช่สยังอภิญญาคือผู้ที่บรรลุเองรู้เองมีเองเป็นเองแล้วเชื่อยากมันไม่ใช่เชื่อง่ายๆก็ไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อแต่ถ้าใครเชื่อได้ใครเห็นได้ปัญญาของใครเห็นเองรู้เองก็คนก็ได้รับอันนั้นเราเรียกปัจจตังปัจจตังปัจจตังปัจเจกของส่วนบุคคลยังไม่เรียกสยังอภิญญาอย่าบังอาจมากนักเอาแค่ปัจจตังก่อนปัจจตังต่างกันกับสยังอภิญญานั่นคือตนเองรู้เองให้เองมันรู้เองแค่ปัจจตังรู้ได้โดยตนของตนเป็นของตนฮะคนสับสนแล้วปัจจตังคือเรารู้ได้โดยตนของตนปฏิบัติตนบรรลุตนได้ตนเป็นตนมีเป็นของตนนั่นปัจจตังเวทิตโพสยังอภิญญาในหมายความว่าความรู้ยิ่งอภิญญาความรู้ยิ่งของผู้นั้นเองได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ละคุณแล้วแม้แต่คุณเป็นแล้วเดี๋ยวนี้คุณบรรลุเองเดี๋ยวนี้ก็เป็นของคุณเป็นปัจจตังสั่งสมปัจจตังขึ้นไปเป็นสยังอภิญญาชาติหน้าชาติโน้นไม่ต้องเรียนกับใครไม่ต้องมีกับใครก็มีของตนเองเป็นของตนเองนั่นคือสยังอภิญญาเป็นความรู้ยิ่งที่มีเองสะสมมาเองแล้วก็มาเปิดเผยมาสอนคนอื่นมาอะไรคนอื่นได้ปัจจตังนั้นมันคือไม้สั้นๆเท่านั้นว่าของตนเองรู้ตนเองรู้ได้โดยตนฉลาดด้วยตนของตนเองคนอื่นรู้ไม่รู้หรือไม่ได้รู้โดยเราปัจจตังเวทิตภพมีอยู่นี่สามวัคภูมิส่วนสยังอภิญญาเป็นปัจเจกภูมิคำว่าปัจจะนี่นะปัจเจกกับปัจจตังเนี่ยมันจะคล้ายกันเอาปัจเจกภูมิมาเรียกอันนี้มันเป็นสยังอภิญญาแต่เอามาเรียกอันนี้ปัจจตังเนี่ยมันเป็นอินดิวิโดมันเป็นแต่ละบุคคลเป็นความแยกให้รู้ว่าแต่ละบุคคลเท่านั้นปัจจตังนี่คือแต่ละบุคคลนะภาษาอังกฤษว่า individual ของแต่ละคนแต่ละคนเฉพาะบุคคลเท่านั้นแปลว่าเฉพาะบุคคลส่วนสยังอภิญญาในหมายความว่ารู้ยิ่งเห็นจริงเองอภิญญาความรู้ยิ่งเป็นของผู้นั้นเองนะไม่ได้รับมาจากของใครแกนะก่อนจะจบผมจะอ่านบทความนี้ให้ฟังตั้งใจฟังดีๆอ่านเที่ยวเดียวนะเรียบเรียงเป็นคำสรุปนิดๆหน่อยๆนะความสำคัญที่ผู้ปฏิบัติชาวพุทธทุกคนจะต้องรู้และมีความถึงพร้อมในวงเล็บสัมปทาให้ได้ก็คือสิ่งที่เป็นเบื้องต้นในวงเล็บปุพังคมังเป็นนิมิตมาก่อนปุพังนิมิตตังเพื่อความบังเกิดแห่งอริยมรรคอันมีองค์8ซึ่งสิ่งที่เป็นเบื้องต้นดังกล่าวนี้ทุกคนจะต้องมีหากไม่มีก็ต้องทำให้มีหาไม่แล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะได้ประโยชน์อันเป็นเนื้อหาของพุทธเปรียบเสมือนจะต้องมีแสงเงินแสงทองที่เป็นเบื้องต้นเป็นนิมิตมาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม19ข้อ129ถึง146สุริยะปยานที่6ได้พูดถึงสิ่งที่เป็นเบื้องต้นคือความถึงพร้อมในเล็บสัมปทาไปนิดหน่อยผิดมันได้ยังไงอันนี้ไปนิดหน่อยจนถึงความถึงพร้อมแห่งตัวตนในเล็บอัตตสัมปทาอันนี้เป็นบทความที่ผมอธิบายไปถึงฉันทะแล้วถึงอะไรแล้วมาก่อนตอนนี้มาถึงอัตตสัมปทาก็คงพอรู้แล้วว่าศาสนาพุทธซึ่งศึกษาเรื่องอัตตาหรืออาตมันหรือความเป็นตัวตนหลากหลายในและศาสนาพุทธรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นตัวตนและไม่เป็นตัวตนจนสำเร็จท่วนทั่วถึงที่สุดทั้งที่เป็นอุปาทานและทั้งที่เป็นทิฏฐิพุทธที่มีได้อธิบายไปแล้วว่าพุทธที่มีอัตวาทุปาทานคือความยึดมั่นได้แค่คำพูดว่าเป็นตัวตนทั้งชนิดของชาวเทวนิยมที่เชื่อว่ามีตัวตนหรือมีอาตมันระดับปรมาตมันเป็นสัสสตทิฏฐิ คือลัทธิที่เชื่อถือว่าจิตวิญญาณเที่ยงแท้ทั้งชนิดที่อยู่ในชาวพุทธซึ่งเป็นอเทวนิยมแท้ๆแต่เชื่อว่าไม่มีตัวตนหรือไม่มีอาตมันใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าในตัวคนหรือในมหาจักรวาลอันเป็นอุเฉททิฏฐิชนิดหนึ่งว่านิรัตตทิฏฐิทั้งสองชนิดคือทิฏฐิที่ไม่มีตัวตนทั้งสองชนิดเพราะฉะนั้นชาวพุทธจะต้องมีความรู้อันเกี่ยวกับตัวตนหรือต้องมีอัตตทิฏฐิอย่างรอบถ้วนทั้งในลักษณะที่มีความยึดถือเรียกว่าอุปทานหรือมีความเห็นความเชื่อเรียกว่าทิฏฐิว่ามีด้วยและทั้งที่มีความยึดถือในวงเล็บอุปทานหรือมีความเห็นความเชื่อที่เรียกว่าทิฏฐิว่าไม่มีด้วยต้องรู้ทั้งสองในทั้งในมีแล้วในไม่มีไม่ว่าความไม่มีตัวตนที่เรียกว่านิรัตตาก็ต้องรู้แจ้งชัดจริงว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างไรจะดีเอาอันนี้เป็นเหตุแล้วก็จะทำกันขึ้นมาเพราะฉะนั้น5มิถุนา2548ก็จะเริ่มต้นมีการฉลองบอกให้ทราบนะเช่นอะไรบ้างอ้าวก็ยังไม่รู้ก็จะต้องจะพากันทำหนึ่งจะให้พวกคุณนี่เข้มข้นขึ้นมาเอาการเอางานอะไรขึ้นมาอะไรเดี๋ยวสิเดี๋ยวจะให้ทำเดี๋ยวตั้งใจไว้กันแล้วกันนะตั้งใจไว้แล้วกันขยันมันเพียรขึ้นมากันแล้วกันขี้เกียจไม่ได้นะไปจนกระทั่งถึง4 มิถุนา 49ก็เต็ม72 5 มิถุนา 49ก็เป็น73 1วัน5มิถุนา1 49ก็เป็น73 1วันถ้าอยู่ไปรอดถึงขนาดนั้นก็ก็รอดถ้าไม่รอดมันตายใน72นี่ก็ไม่รู้ล่ะนะก็ไม่ประมาทแล้วผมก็ไม่พูดเล่นว่าตายก็ตายนะเราก็จะรู้ถ้าเข้าใจจริงๆแล้วตายมันก็คือการตายการเปลี่ยนบ้านเกิดเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตรัสนะออกจากบ้านนี้เข้าบ้านนี้ไปอะไรต่ออะไรถ้าตรวจสอบและบุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยเดี๋ยวตายก็ออกจากบ้านนี้เข้าไปเข้าบ้านนู้นก็ออกจากบ้านนู้นก็เปลี่ยนบ้านใหม่มันไม่มีอะไรมากหรอกนะถ้าเรายังวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารแต่ถ้าเรามีหลักประกันคือวิบากของเราภูมิธรรมของเราถ้าเรามีวิบากกับภูมิธรรมเป็นหลักประกันกุศลวิบากมากเป็นที่อาศัยก็ดีไปมีภูมิธรรมเป็นเครื่องอาศัยเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็ดีไปไม่มีภูมิธรรมเลยก็พากันเละคุณพาคนอื่นก็เละคนอื่นก็แย่ตัวเองก็บาปซ้ำไปอีกยังแถมวิบากไปอกุศลมากมายอีกไม่รู้จะซวยยังไงแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะนะแล้วถ้าเราเชื่อกรรมเชื่อวิบากแล้วเชื่อสิ่งสั่งสมเราก็พากเปลี่ยนเอาก็แล้วกันนะเอาละผมพูดถึงเรื่องเนื้อหาอะไรต่ออะไรมาพอสมควร วันนี้เป็นวันเทศพิเศษนะจะวันที่พิเศษที่เมื่อวานนี้เนี่ยรู้สึกว่าเอาเรื่องที่มันจะว่าดีก็ดีนะจะว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีเมื่อวานนี้เป็นเรื่องที่หยิบขึ้นมาพูดกันหยิบขึ้นมาอะไรต่ออะไรกันนะเรื่องนั้นก็คือเรื่องหยิบขึ้นมาพูดกันว่าถ้าอาตมาตายไปในอายุ72คือนะอาตมาตายไปในอายุ72ดังว่านั้นแล้วพวกเราจะอยู่อย่างไรพวกเราจะทำอย่างไรแต่ละคนให้มาแสดงความคิดเห็นก็ปรากฏว่าแต่ละคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นนั้นมาร้องไห้กันทั้งนั้น